7. Když Vápenec s Kotáskem vstoupili do redakce Ježatce, byl šéfredaktor Dušan Drozda zaměstnán psaním nekrologu. Zvěstoval čtenářům, že odešel nejen velký umělec, ale i vzácný člověk. Dával si na tom mimořádně záležet, protože humoristé jen zřídka kdy odcházejí v plném rozkvětu sil. Daleko častěji se dožijí požehnaného věku, ve kterém obtěžují redakce svým předpotopním žertováním a domáhají se pozornosti těch, kteří by je podle jejich mínění měli považovat za žijící klasiky. Jiří Orobejl se těchto ponurých konců nedožil a odešel ve chvíli, kdy byl ještě ve všeobecném povědomí. Dušan Drozda přerušil své dílo s bolestným povzdechem. Posaďte se, vybídl kriminalisty, jsem vám plně k dispozici. Je to pro nás velká rána. Pro nás taky, řekl upřímně Vápenec, protože stále nevíme, na čem jsme. Ale vy nám jistě pomůžete, abychom se pohnuli z místa. Velice rád, souhlasil šéfredaktor. Protože jestli někoho odchod Jiřího Orobejla opravdu postihl, pak je to náš časopis. Jistě víte, že byl jeho stálým a velice aktivním spolupracovníkem. Proto jsme za vámi přišli, přikývl kapitán. A doufáme, že se spolu s námi nad tím nepříjemným případem zamyslíte. Prozatím s určitostí víme pouze to, že se otrávil nebo snad byl otráven přední český humorista. Během pátečního odpoledne 2. září zde nebo někde jinde pozřel muchomůrku zelenou. Pokud nešlo o nešťastnou náhodu, zajímal by nás motiv. Kdo podle vás mohl mít zájem na smrti Jiřího Orobejla? Šéfredaktor na něho pohlédl téměř udiveně. Téměř každý. Vyhrkl potom. Orobejl to byl balvan, který kdekomu vadil už svou existencí. Šlo o takzvaný literárně inflační typ. Tvořil lehce a velice intenzivně. Zabíral mnoho místa a odčerpával značné množství honorářů. To je pohroma pro autory, kteří se snaží prosadit. Takoví lidé nedávají nikdy vinu sami sobě, ale domnívají se, že jim stojí v cestě ten, který má úspěch. Myslí si, že by se jejich nemastné neslané humoresky staly světovými, kdyby nepřekážel ten, který bez problémů publikuje a jehož čtenáři vyžadují. To je zajímavé, podivil se kapitán, ale také dost nekonkrétní. Budeme vám vděční, když své myšlenky trochu upřesníte. Pokusím se o to, slíbil Drozda. Ale nejsem si jist, nakolik se mi to podaří. Orobejl, a na tom se jistě shodneme, byl znamenitým humoristou. Věnoval se společenské kritice, přičemž bravurně používal umělecké nadsázky. Tím si získával a ustavičně rozšiřoval okruh nepřátel. Mezi ně pochopitelně patřili ti, které si ve svých dílech bral na mušku, ale o ty vám zřejmě nejde. Připouštím, že ho mohli stěží otrávit. Jenomže Orobejl byl trnem v oku celé řadě svých zdánlivých přátel. Měl úspěch a to se tak snadno neodpouští. Psal knížky i scénáře, publikoval v novinách, v časopisech a dokonce vystupoval na estrádách. Přitom se tvářil, jako by mu to vůbec nepůsobilo žádné potíže. Bezstarostně se usmíval a sunul svých 120 kilo beze spěchu od redakce k redakci, od nakladatelství k nakladatelství. To je přece pro řadu autorů k vzteku. Víte, co dá mnohým práce, než udají epigram, aforismus nebo povídku? Zřejmě si to vůbec nedovedete představit. Je to pro ně úmorná, vyčerpávající dřina, která často není korunována úspěchem. A přitom takřka denně potkávají obézního suveréna, který ze sebe chrlí povídky, reportáže i romány, jako by to byly ta nejjednodušší věc na světě. Člověk jako Orobejl dokáže v autorech s menším akčním rádiem probudit spoustu mindráků. Samozřejmě ne ve všech. Vyskytnou se sebevědomí jedinci, kteří jsou přesvědčeni o své výjimečnosti a jejich neúspěchy je v tom pouze utvrzují. Vždycky totiž najdou v literární historii nějakého génia, který se mezi tupými zabedněnými současníky neprosadil a o to naléhavěji promluvil k budoucím generacím. Takové šťastné povahy se nad literárními úspěchy publikujícího autora jenom útrpně usmívají a přičítají je pouze jeho prostřednosti nebo schopností podbízet se. Daleko víc je ovšem těch, kteří závidí a přejí kolegovi, který se ocitl na výsluní, jenom to nejhorší. Orobejl byl nesporně terčem těchto málo vznešených emocí a proto je těžké na někoho ukázat prstem. Nehledě na to, že od závisti bývá ještě dost daleko k vraždě. Závist je naší národní nemocí, ale národem vrahů prozatím ještě nejsme. Vy o tom máte přesnější informace, ale předpokládám, že můj názor plně potvrdíte. Vápenec i Kotásek šéfredaktorovým slovům pozorně naslouchali. Bylo to zajímavé, řekl kapitán, ale přesto je třeba přejít od teorie k praxi. Začneme tou oslavou vašich padesátin. Jak k ní vlastně došlo? jako k převážně většině oslav, řekl šéfredaktor. Termín znali všichni členové redakce i nejbližší spolupracovníci předem. Pak se dozvěděli, že obdržím při té příležitosti státní vyznamenání. Předpokládali, že uspořádám malou slavnost a já jsem je nemohl zklamat. Nebylo to pochopitelně nic velikého. V pátek v poledne jsme se sešli v kreslírně, abychom si trochu poklábosili o věcech a lidech kolem humoru. Redakční elév přinesl z blatničky demižon bílého vína a naše děvčata se postarala o chlebíčky a obložené mísy. Kromě toho se nechali vidět vyhlášení kuchaři v čele s Orobailem. Každý z nich přinesl nějakou specialitu ze své kuchyně. Mr. Orobail se představil svým ohňostrojem chutí. Zeptal se poručík. Ne, ne, zavrtěl hlavou Drozda. Na ten mě pozval k sobě. Sem přinesl báječné špagety s parmazánem, které znamenitě chutnaly i za studena. Orobail k tomu poznamenal, že italská kuchyně je velmi podnětná, ale slouží mu pouze jako výchozí bod vzrušující inspirace. Tvrdil, že profesionální kuchaři jsou příliš kožení a dbají na určitá vžitá pravidla, která jim brání v dosažení skutečných úspěchů. Ty může přinést jen odvážný experiment. Za pamlsky budoucnosti považoval Orobail hybridní jídla, v nichž dojde ke spojení nejlepších výsledků různých světových kuchyní. To mi hovoří z duše, zajásal Kotásek. Staří Číňané například neznali špagety, ale některé jejich speciality se k těmto těstovinám znamenité hodí. Nehledě k tomu, že je zde celá rozsáhlá oblast, která k experimentování přímo vybízí. Včera jsem si udělal žampiony a la kung pao a byly znamenité. Já jsem měl housku s paštikou a taky jsem se najedl. Houkl mrzutě vápenec. Kdo si moudrý pravil, že člověk jí, aby žil a nežije proto, aby jedl. Zřejmě měl žaludeční potíže, usoudil Kotásek a s takovými lidmi je těžké vyjít. Ale Orobail byl pozoruhodný člověk a kulinární odborník. To máte pravdu, přikývl šéfredaktor a jedině vaření, ochutnávám nebo debaty o jídle ho poněkud brzdili v tvůrčím rozletu. Jinak by popsal všechny zábavné časopisy a ostatní by si ani nevrzli. Vraťme se, prosím, k té oslavě, řekl kapitán, protože právě zde byl odstartován ten houbový maraton, na jehož konci došlo k tragédii. Byla zde, jak víme, předložena jídla, v nichž se teoreticky mohla muchomůrka zelená vyskytnout, nebo kam mohla být dodatečně podstrčena. Jde o houby v kyselém nálevu v provedení redaktorky Soukalové a o zeleninový salát výtvarníka Ptáčka. Bude zřejmě nezbytné si s oběma redaktory promluvit. Členkou redakce je pouze Květa Soukalová, upozornil ho Drozda, Vicky Ptáček je extrémní spolupracovník. Ale máte štěstí, právě v kreslírně pomáhá chlapcům lámat nové číslo Ježatce. Květu najdete v její kanceláři. Nesmíte na ně být zlí, protože se snadno rozpláče. Nebudeme, usmál se poručík. Jen se jí zeptáme, jak dělá ty houby v kyselém nálevu.